het zo zeg. Maar dat is wel wat er gebeurde. Het heet ook wel het feest van de geest. En ik heb erover na zitten denken, hoe kan ik dat nou een beetje uitleggen? Want wat is nou de geest van God? Over het algemeen kan je een geest ook niet zien. Dat is net een beetje hetzelfde als met je adem. Je adem, ja, kan je wel voelen. Als je zo blaast het tegen je hand, kan je het wel voelen. Maar je kan het niet zien heel vaak. Nou, ik dacht, stel je voor. Ik heb dit meegenomen. Even als voorbeeld. Wacht even hoor. Deze er even uit, zo. Dat heb ik zo meteen pas nodig. Ik heb hier een buisje en in dat buisje zit zeepsop. En het is super zeepsop. Echt waar. Je kan er van alles mee doen. Je kan er namelijk super mee schoonmaken. Je kan ermee afwassen. Ik gebruik het ook wel eens als mijn ring bijvoorbeeld heel strak om mijn vinger zit en krijg hem er niet meer af. Super handig zeepsop. Ook heel waardevol. Stel je voor dat jij dit zeepsop bent. Beetje gek, maar even voor het idee. Stel je voor dat jij dit zeepsop bent. Je kunt dus heel veel. En je bent super belangrijk. Maar weet je, als de geest van God in je komt, nou dan gebeuren de dingen dat had je nooit gedacht. Weet je wat er dan gebeurt? Als echt Gods adem in je komt. Even laten zien. Doe maar mee. Wow. Zullen we eens kijken of we die bellen tot aan het plafond kunnen krijgen? Beetje blazen met z'n allen. Heel goed. Grote mensen, blaas even mee. Zullen ze naar het dak? Wow. Dat had je niet gedacht, hè? Het is nog steeds zeepsop. En ook nog wel prachtig zeepsop. Maar nu, ja, mag je applaudisseren hoor, mag echt. Heel goed. En de kinderen hebben dat top gedaan. Het is nog steeds zeepsop, maar nu kan het plotseling iets wat je nooit had gedacht. Die belletjes, dat zeggen we plotseling allemaal bij, wow. Bij dat zeepsop zeiden we niet, gewoon zeepsop, ga je mee afwassen. Hè? Maar als die gaan vliegen, als Gods adem in je komt, dan zeggen mensen, wow. Want wat gebeurt er dan? Als je Gods zachte stem hoort, nou, dan gebeuren er dingen dat had je nooit gedacht. Maar jij bent nog steeds zeepsop. Daar gaat het vandaag over. Dat is de geest. Nou is het natuurlijk heel lastig als je die mooie dingen hebt en je bent kind. Weet je wat we doen? Ik doe deze even dicht. En dan ga ik bidden. En wat mij betreft, als we zo gaan zingen, mag je voor mij best nog een beetje bellen blazen bij die drie liederen die we zingen. Toch? Vindt Angela ook goed, hè, Marjan? Ja. Dus, weet je wat we doen? Doen we nu handen samen. En gaan we nu samen bidden. Maar daarna gaan we staan. En dan mag je gerust nog even doorblazen. Zullen we samen bidden? Als je gewend bent om te bidden, bid met me mee. En ben je niet aan gewend, mag je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik spreek. Zullen we samen bidden? Goede God, geest van God, wat bent u geweldig. Wat maakt u mensen prachtig. Geest, als u in mensen blaast, dan gebeuren er zulke prachtige dingen. En Heilige Geest, we willen u danken. Danken dat u als geest van God echt in ons wil wonen. Dat u, toen Jezus met hemelvaart naar de hemel ging, dat u nu op Pinksteren echt naar ons toekomt en in ons wil wonen. Heer, hoe bijzonder is dat? Dat u als grote God in ons kleine mensen echt wil wonen, maar ook wil werken. En dat uw zachte stem in ons fluistert. Heer, soms zijn we heel druk en dan horen we uw stem eigenlijk niet. Maar als we echt stil zijn, dan horen we uw stem in ons hart. En soms ook echt in woorden en soms ook in een lied. En soms in een heel zekere overtuiging dat we echt iets moeten doen. Heilige Geest, dank u wel voor al uw geweldige werk. En willen u bidden, wilt u erbij zijn in deze dienst om er een prachtig feest van te maken. Een feest tot eer van u. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Nou, laten we dat feest vieren en doen we samen met jullie. Super dat je er bent. Kom lekker staan, zou ik zeggen. het volgende lied wat we gaan zingen, dat is een kinderlied. En ik weet niet of het heel bekend is, want het is echt een lied over Pinksteren. Het gaat over een duif en over vuur en vlammen. En dat zullen jullie straks wel horen, denk ik, op de kinderdienst. Maar daar gaan we nu van zingen. We gaan hem vast gewoon twee keer zingen. Dus als je hem niet kent, kun je gewoon luisteren en de tweede keer met ons meezingen. Jullie allemaal gaan zitten. Nou, geweldig. We hebben niet vaak gezongen met zo'n mooie... al die bellen erbij. Dan mag je de bellenblaas even dichtdraaien. En dan leg je hem even op de grond. Of je zet hem op de grond. Want ik ga ook nog even samen met jullie... een stukje uit de Bijbel lezen. Want hoe ging dat nou met Pinksteren... gewoon zo lang geleden, toen met de discipelen samen. Dat stuk van het verhaal lezen we samen. Je kan meelezen op de beamer. Ja, sorry. Ik had bedacht dat ik hem aan het begin... Het is wel mooi, het is gewoon even helemaal stil, hè? Dat hebben we ook niet zo vaak. Maar weet je wat, ik ga gewoon vast een stukje vertellen. In Handelingen 2 staat het. En dan lees ik het uit de Bijbel in gewone taal. Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hart begon te waaien en het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. En dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. En daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. En toen dat geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van, want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: "Die mensen die daar praten komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten, anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad, Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. En er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal. We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet." De mensen snapten er helemaal niets van. En ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar: "Wat betekent dit toch allemaal?" Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: "Die mensen zijn gewoon dronken." Nou, zo ging het lang geleden. Wij gaan daar straks verder over praten met de grote mensen. Maar we hebben ook voor de kinderen een eigen programma. We hebben er twee. Voor de kruimels, de jongste kinderen van 0 tot 3. En voor de kids, als je in groep 1, 2, 3 of 4 zit. Nou ben ik wel nieuwsgierig, want ik denk dat er misschien een probleempje is met de opvang van de kruimels. Er staat op mijn lijstje dat Wendy en Veerle het zouden doen. En die zijn er allebei niet. Dus weet iemand hier of heeft Veerle of Wendy iets geregeld? Ga ik gewoon even vragen. Was wel op je hoopje, maar nog niet. Nee, oké. Dus dat betekent dat we eigenlijk even iemand zoeken die het fijn vindt om naar de kruimels te gaan. Mart, wat goed. En Anne vindt het ook fijn. Nog twee meiden. En nou, dan zijn we lekker met veel. En Siem zegt, ik ga eigenlijk ook wel even mee. Misschien is het wel fijn als er één groot iemand is. En nou ja, Anne en Mart waren snel. Ja, voor mij mogen jullie ook mee, meiden. Kijk maar even, ik weet niet hoeveel kruimeltjes er zijn. Dus ik zou zeggen, ga lekker zometeen kijken. En als je denkt, nou, dat zijn er wel heel weinig, kom je gewoon weer terug. En bij de kids zijn er Erwin, Nathalie en Margreet. Is dat oké? Erwin heb ik gezien, dus dat komt zeker goed. Nou, die mogen naar de fontein en die komen straks weer terug. Dus ik zou zeggen, laat je bellenblaas lekker op de grond staan. Die vind je straks wel weer. Dus leg hem maar op de grond bij mama. En dan zien we jullie straks weer terug. We zijn nog een beetje in de hal, maar we kunnen wel samen gaan lezen, vind je niet? Ik lees gewoon het volgende hoofdstuk uit Handelingen. Ik had net Handelingen 2, nu lees ik Handelingen 3. En daar lees je niet zoveel meer over de Heilige Geest, maar hij is er wel helemaal bij. Dus als we samen lezen, mag je dat in je achterhoofd houden. Het is gewoon het eerstvolgende wat er komt na de uitstorting van de Heilige Geest. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons aan." En de bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? En waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam, dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd, dat zijn Messias zou lijden en sterven. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. Mozes heeft al gezegd, de Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden. Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent de erfgename van de profeten. Met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten, toen hij tegen Abraham zei, in jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden, om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Gerbrand. Annemiek, dank je wel. Mooie verhalen. Bijzondere verhalen. Maar hoe gaat het? Hoe loopt het verhaal van jouw leven? Welke kleur heeft dat verhaal? En hoeveel spanning zit erin? Wat mensen van een dominee verwachten, is dat hij het Bijbelverhaal relevant maakt voor hen. Jullie hopen niet dat ik hier waarheden ga staan verkondigen of details ga lopen uitpluizen. Wat jullie willen, is dat het verhaal van de Bijbel, wat kan ik daarmee in mijn dagelijks leven? Vandaag draaien we dat om. Vandaag stellen we de vraag, ben jij eigenlijk wel relevant voor de Bijbel? Wat kan de Bijbel eigenlijk met jou in het dagelijks leven? En als we antwoord vinden op die vraag, is die andere vraag ook beantwoord. En komen we ondertussen veel dichter op de Heilige Geest, op Pinksteren. En zal je ontdekken dat het verhaal van jouw leven een hele hoopvolle wending krijgt. We maken even een aanloop. We komen echt bij de geesten bij Pinkster uit, maar we gaan er even naartoe. Ik wil beginnen met een foto. Deze twee mensen zijn samen een levensboek aan het maken. Ik weet niet of je het fenomeen kent, het wordt in de ouderenzorg steeds meer gebruikt. Je maakt samen met oude mensen, met foto's, met verhalen, een boek. over hun leven. En dat werkt heel goed, want zo'n levensboek helpt een ouder iemand om zijn leven te overzien, om erover na te denken, om het te duiden. En het helpt ook enorm om over je leven te praten en het vast te houden. En een levensboek is daarin eigenlijk ook het tegenovergestelde van een medisch dossier of een behandelplan. In medisch dossiers en behandelplannen staan allemaal waarheden opgestomd, wat iemand heeft en wat iemand moet en wat we al met iemand gaan doen. Maar daar komt geen echt persoon naar voren. In een levensboek ontstaat een mens. En als het levensboek opengaat en mevrouw gaat vertellen, dan komen er emoties boven. Dan wordt het al die losse feitjes ineens één geheel. En in het interview wat bij deze foto hoort, vertelt de mevrouw rechts ook van, zodra we met dat levensboek bezig gaan of als het opengaat, dan bloeit die mevrouw helemaal op. Spach, dankjewel Ilse. Dit werkt natuurlijk niet alleen bij oude mensen. Dit werkt bij alle mensen, ook bij jullie. Weet je, een leven wordt niet alleen maar geleefd en ontwikkelt zich, ontwikkelt zich niet alleen, het is niet alleen maar allemaal dingen meemaken. Een leven wordt ook ervaren en geduid en verteld. Dat is het bijzondere van mensen. Al die losse dingen die we meemaken, ons hoofd maakt daar een verhaal van. En met dat ons hoofd daar een verhaal van maakt, brengen we samenhang en al die losse dingen die we meemaken, geven we er betekenis aan. En op die manier laten we heel veel van onszelf zien. En want als je het verhaal van je leven gaat vertellen aan iemand anders, als je met iemand kennis maakt, dan vertel je niet losse feiten, maar je laat tegelijkertijd zien wat jij nou heel belangrijk vond. En welke dingen je geraakt hebben. En welke periodes je liever niet over praat. En je verzint er allemaal beelden bij. Een leven kan over pieken en door dalen gaan. De zon kan schijnen, maar er kunnen ook donkere wolken verschijnen. En je kunt je dor voelen, je kunt ook in bloei staan. En het is misschien juist wel het mooie van mensen, dat wij mensen verhalenmakers zijn. En daarin lijken wij op God. Want God is ook niet alleen maar een God van losse acties en kille regels. God vertelt een verhaal. God gaat met mensen door de geschiedenis heen onderweg. En al die losse dingen die God doet, die worden samengebracht in een verhaal. En in de kerk zeggen we dan, God schrijft geschiedenis. En dat wij mensen verhalenmakers zijn, dat zie je ook terug in dat wij ongelooflijk veel boeken schrijven en films maken en het ontzettend leuk vinden om elkaar anekdotes te vertellen. Wij maken met ons hoofd niet alleen verhalen van de dingen die we zelf meemaken, maar we zijn ook in staat om verhalen te verzinnen. En die verhalen die we verzinnen, die hebben alles te maken met de verhalen van ons eigen leven. In al die boeken en films en anekdotes zijn we aan het nadenken over ons eigen leven. Zoeken we naar antwoorden? Vinden we een vorm om over hele moeilijke dingen na te denken en met elkaar te praten? Ik merk dat zelf altijd als je bij de filmclub bent. Dat is iets wat ik in de Vinlandkerk vaak bij ben. En ik vind het is bijna magisch dat als je met een groep van een man of 10 bij elkaar bent en je gaat samen een film kijken, dat als je uit die film komt, hoe ongelooflijk open mensen zijn. Wat ze met elkaar delen, wat het allemaal bij ze losgemaakt heeft, en wat voor een prachtige, diepe gesprek je met elkaar kan hebben. Dus het ene verhaal wat we verzonnen hebben, maakt heel veel los over ons eigen verhaal. En al die andere verhalen die er zijn. Die dingen die linken allemaal aan elkaar. In de verhalen die we verzinnen, denken we na, zijn we bezig met het ervaren van ons eigen verhaal. Of eigenlijk zou je nog meer kunnen zeggen, al die sprookjes en mythen en verhalen en films die wij vertellen. En al die thema's die in al die boeken steeds hetzelfde zijn en steeds weer terugkomen. Wat zijn wij met z'n allen aan het doen? Wat proberen we elkaar te vertellen? Waar zijn we naar op zoek? In al die verhalen zijn we uiteindelijk op zoek naar het grote verhaal van ons, van deze wereld en van God. En omdat wij zo zijn, mensen zijn verhalenmakers, en omdat God zo is, en omdat deze wereld zo in elkaar zit, daarom hebben al die verhalen, de verhalen die we verzinnen, de verhalen die we zijn, en het verhaal van God, met elkaar te maken en beïnvloeden ze elkaar. Omdat wij zo zijn, omdat God zo is, spelen verhalen een hele grote rol in de relatie tussen God en mensen. Het goede nieuws, waar wij al het hele seizoen mee bezig zijn, is ook niet een formule. Is niet een waarheid, niet een aantal leefregels. Het goede nieuws is in de allereerste plaats een verhaal. En heel veel daarvan vind je terug in Handelingen 3. In Handelingen 3, het verhaal wat Annemieke net met ons gelezen heeft, komen een heleboel van die verhalen bij elkaar. Er zijn drie hoofdrolspelers, laten we daarmee beginnen. Als eerste hebben we in het verhaal van Handelingen 3 die bedelaar. En het levensboek van die bedelaar is nogal triest. Het is een hopeloze. De man is vanaf zijn geboorte verlamd. Hij wordt elke dag bij de tempel neergezet, ook al heel lang. En hij krijgt wat geld, blijkbaar wordt hij in leven gehouden. Maar het komt niet verder. Het is een levensverhaal, eigenlijk zonder vooruitzicht. En wat wij kunnen met onze levensverhalen, is vooruitkijken, alternatieven overwegen, dromen waar we heen zouden willen. Wat heeft hij nog te dromen? En daarbij zit die man heel symbolisch aan de drempel van de tempel. Hij is heel dichtbij, maar echt naar binnen gaan, dat lukt niet. En in de ontmoeting met Petrus wordt het levensverhaal van deze man compleet herschreven. Hij staat op, hij danst, hij springt en hij gaat de tempel binnen. Waar hij altijd aan de drempel heeft gestaan, is hij nu opeens midden in het huis van God. Wat er gebeurt, is dat het Pasen wordt in het leven van deze man. Hij staat op, heel letterlijk, van verlamd, kan hij ineens op zijn voeten staan. Maar veel dieper begint er voor die man op dat moment een nieuw leven. Het leven van die man wordt in de ontmoeting met Petrus compleet herschreven. Van triest en uitzichtloos naar vreugde en ongelooflijk veel perspectief. De tweede hoofdpersoon is Petrus. En met Petrus is ook heel veel gebeurd. Het leven van Petrus is een leven wat over enorme pieken en door diepe dalen ging. En na de hemelvaart van Jezus zat Petrus met de andere leerlingen ergens weggestopt in een huis. Onzeker, bang, niet precies wetend wat hij moest doen. Maar de Petrus uit Handelingen 3, dat is de Petrus van na Pinksteren. Die man is niet meer bang. Die is nergens meer bang voor. Die Petrus is helemaal vervuld van en verbonden met Jezus. Zoveel dat de kracht van Jezus van hem afspat. Het is die Petrus die preekt en vertelt en mensen meeneemt in het verhaal van God. Deze Petrus is symbool voor wat Pinksteren met de leerlingen doet. Wat Pinksteren met mensen doet. Ook in het leven van die leerlingen van Jezus is het Pasen geworden. Van bang naar moedig. Van zwak naar ongelooflijk krachtig. Hier staat ook een man die zelf op zijn voeten is gezet. Die onderdeel geworden is van het grote verhaal. Petrus is een verhalenverteller geworden. En de derde hoofdrolspeler is het publiek. Die grote groep mensen die in de tempel rondloopt, die het ziet gebeuren, die helemaal enthousiast wordt en tegelijkertijd zegt: wat is dit? Wat gebeurt hier? En Petrus legt het uit. En wat Petrus zegt, mensen, wat hier gebeurt, dat ben ik niet. Dit is niet zomaar een los wonder van zomaar een mens. En wat Petrus gaat doen, is dat hij gaat geen formules uitleggen, hij geeft geen regels mee. Petrus vertelt een verhaal. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij hervertelt het verhaal van het volk Israël op een nieuwe, hoopvolle manier. Thema van het verhaal dat Petrus vertelt. Het volk Israël is als die bedelaar. Als we in Handelingen 3 duiken, dan gaan we een heleboel dingen tegenkomen die te maken hebben met dat grote verhaal van het volk Israël. Als ik de Bijbeltekst geef bij me, vanaf vers 13. Pop. Ja, dankjewel. Waar Petrus mee begint, is met de zin, dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders. Dat stukje. Dat is een titel van God die in het Nieuwe Testament eigenlijk helemaal niet zo vaak wordt gebruikt. Maar die bij iedere Jood van alles boven roept. Dit is namelijk de God die we kennen uit een verhaal, het verhaal van de roeping van Mozes. Als je het verhaal niet kent, geeft niks. Je moet je voorstellen dat in de tijd dat de roeping van Mozes speelde, was het volk Israël op een enorm dieptepunt beland. Ze waren al een paar honderd jaar slaven in het land Egypte. Het ging helemaal niet goed met het volk. Het was een verhaal wat eigenlijk aan het doodlopen was. Waar geen hoop, waar geen perspectief meer in zat. En op een gegeven moment, ergens in de woestijn, verschijnt God aan Mozes. In een brandende braamstruik. En Mozes kent God eigenlijk helemaal niet. Er gebeurt van alles in God. En op een gegeven moment zegt Mozes tegen God, ja, maar wie bent u dan? Wie ben je? En dan zegt God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Oké. Er is dus al een heel verhaal wat aan die roeping van Mozes vooraf gaat. Het verhaal loopt al een hele poos. En het is de God van dat verhaal die nu weer aan de slag gaat. En die dat verhaal een nieuw hoofdstuk gaat schrijven. En die titel van God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is voor altijd verbonden aan het verhaal van de bevrijding en de uittocht uit Egypte. Van dat moment dat het verhaal van het volk van Israël een hoopvolle wending kreeg. Dat er ineens perspectief kwam en dat het verder ging. Wel, zegt Petrus, die God, de God van dat verhaal, die hebben jullie hier op het Tempelplein aan het werk gezien. Die was aan het werk in Jezus. Met een nieuwe bevrijding en een nieuwe wending. En die bevrijding is met Pinksteren uitgestort in mensen. En in die bedelaar hebben jullie gezien wat die God aan het doen is. En dan gaat Petrus verder. En even kijken of dat hier al stond. Ja, dan noemt Petrus Jezus zijn dienaar. Dus God noemt Jezus zijn dienaar. En even verder, jullie hebben de heilige en rechtvaardige verstoten. Een rechtvaardige dienaar. Dat is een letterlijk citaat uit een hele bekende profetie uit het boek Jesaja. Waar God belooft dat hij ooit in de toekomst zijn rechtvaardige dienaar naar de wereld zou sturen. En dat die alle zonden en alle ziekten en al het lijden van de wereld op zich zou nemen. En het volk van God en deze wereld zou bevrijden van al het kwaad en al het verdriet. Het is misschien wel de meest duidelijke, de meest uitgesproken Messias-verwachting uit het Oude Testament. En iedere Jood wist waar dat op sloeg. En Petrus zegt, kijk, dat verhaal wat Jesaja vertelt, En waarin Jesaja, die in dat grote verhaal stond van die God van Abraham, Isaac en Jacob, naar voren kijkt en zegt, jongens, dit gaat gebeuren. Daarvan zegt Petrus, kijk, dat is nu gebeurd in Jezus. En wat er met die bedelaar is gebeurd, dat is het gevolg van wat God aan het doen is. Zijn ziekte, zijn zonde, zijn verdriet heeft Jezus op zich genomen. Dat is wat er aan het gebeuren is. En als we even door mogen klikken, Ilse, naar nog eentje verder. Dan komt op een gegeven moment de toespraak van Petrus, de ene profeet naar de andere langs. Mozes, die al heeft voorspeld dat er na hem een grote messiaanse profeet komt, waar het volk naar moest luisteren. Samuel, die in de Bijbel onlosmakelijk verbonden is met het koningschap van David en met de belofte dat er ooit een grote koning en bevrijder zou komen op de troon van David. En uiteindelijk komt Petrus helemaal bij de wortels van het volk Israël, bij Abraham zelf. En de grote belofte die Abraham in zich draagt, namelijk dat in hem alle volken van de wereld gezegend zullen worden. En dat alles wat buiten de tempel van God staat, binnengehaald zal gaan worden. Dat, zegt Petrus, dat is wat jullie hier op het tempelplein zien gebeuren. En al die verhalen van Abraham, van Mozes, van Samuel, van Jesaja, ze wijzen allemaal vooruit naar een geweldige rust, een geweldige vernieuwing die God gaat brengen. Dat is wat jullie nu zien gebeuren. Het volk Israël, zegt Petrus, is als die bedelaar. Dat is waar jullie je op dit moment bevinden. Verlamd. Een verhaal wat aan het doodlopen is. Niet meer verbonden met God. Maar wat God wil, is dit volk, jullie, opnieuw oprichten. Hij wil dat het Pasen wordt in jullie levens. Hij wil dat geweldige verhaal van dood en opstanding in het hart van dit volk schrijven en jullie daarin meenemen. Kijk mij aan, zegt Petrus. Dit is wat ik heb. Dit is wat ik jullie wil geven. Sta op. En het is ontzettend boeiend om te zien dat die allereerste christenen al zo direct na Pinksteren zichzelf als onderdeel zagen van dat grote verhaal. Dat is wat de Heilige Geest met mensen doet. De Heilige Geest herschrijft het verhaal van jouw leven. Schrijft Pasen in jouw levensverhaal. Of eigenlijk, wat je eigenlijk zou moeten zeggen, is dat de Geest iets anders doet. De Geest schrijft jouw leven in dat grote verhaal van God. Maakt jouw onderdeel van wat God in deze wereld aan het doen is, van hoe God geschiedenis aan het schrijven is. Hij neemt jouw verhaal mee in dat grote verhaal van God. En op die manier wordt het hart van Gods verhaal ook het hart van jouw verhaal. Namelijk Pasen. Dat je weer mag opstaan. Dat is wat de Geest doet. En zo neemt hij ons mee in dat grote verhaal van God. En dat draait er dus ook om. Weet je, het gaat er dan bij de Heilige Geest dus niet om hoe hij, de Heilige Geest, relevant is voor jou. Of wat dat verhaal van Pinksteren nou betekent in jouw dagelijks leven. Het gaat om de vraag hoe de Geest jou kan gebruiken in zijn grote verhaal. Hoe hij jou kan meenemen en wat jij voor hem betekent in het dagelijks leven. Hoe word jij een karakter in dat grote verhaal wat lang geleden al begon. Het verhaal van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat doorloopt tot op de dag van vandaag. Hoe nemen we jou in mee? En als dat gebeurt, als jouw verhaal daar onderdeel van wordt, dan zorgt dat er ook voor dat jij je eigen levensverhaal op een nieuwe manier gaat vertellen. Dat daar een ander perspectief in komt. Dat daar rust in komt. Dat daar hoop in komt. Dat daar bevrijding in komt. Dat daar vergeving in komt. Dat daar verbondenheid in komt. En nog heel veel dingen meer. En het schakeltje in. Want dat verhaal dat ooit begonnen is, is niet ooit weer gestopt. Jij wordt meegenomen en ingeschakeld. Jij mag in de schoenen van Petrus gaan staan. Jij wordt niet alleen een verhaal. Jij wordt een verhalenverteller. En jij mag dat verhaal van Pasen, wat de Geest uitstort in jouw leven, dat mag jij gaan vertellen. Jij mag het verhaal van jouw gezin gaan hervertellen. Vanuit het verhaal van Pasen. Jij mag het verhaal van jouw buurt gaan hervertellen. Jij mag het verhaal van jouw werk hervertellen. Van het verhaal van de mensen om jou heen. Zo neemt de Geest jou mee. Om net als Petrus een verhalenverteller te worden. Dat is wat de Geest in levens van mensen doet. En dat is uiteindelijk wat je terughoort in ieder bekeringsverhaal dat mensen vertellen. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Mijn levensverhaal hield op bij mooie spullen, bij pijn, bij een heleboel boosheid. Maar wauw, er is iets opengegaan. En wat is er veel meer? En wat een hoop en wat een vrijheid. Dat is wat de Geest doet in levens van mensen. En hoe doet de Geest dat? Hoe wordt het nou Pinksteren in jouw leven? In de allereerste plaats, en misschien tegelijk wel het allerbelangrijkste, de Heilige Geest is een belofte. Niet iets waar jij je in allerlei bochten voor moet wringen of iets voor moet doen. De Heilige Geest wil God aan jou geven. En het is de belofte dat die Geest in jouw leven aan het werk gaat en jouw verhaal herschrijft. En dat betekent dus ook dat de Heilige Geest heel vaak een conclusie achteraf is. Dat je op een gegeven moment in je leven ergens staat en dat je omkijkt en dat je denkt, wauw, dit was God. Ik heb gezocht, ik heb gebeden, ik ben onderweg geweest. Wat gaaf dat ik hier sta. Wat een wonder dat ik hier sta. Niet zo lang geleden hebben we op dit podium mensen gedoopt, hebben mensen belijdenis gedaan. En als mensen dan hun getuigenis vertellen, is dat ook wat je terughoort. Het is een wonder dat ik hier sta. Niet iets wat ik heb gedaan, maar wat de Geest in mij gedaan heeft. Als die bedelaar achterom kijkt, dan ziet hij die Geest. Als Petrus achterom kijkt, dan ziet hij de Geest. De Heilige Geest is in de allereerste plaats een belofte. Maar we mogen het verhaal wel omarmen. Wat Petrus doet, is dat hij vol overtuiging midden in dat verhaal van de Geest gaat staan. En dat hij zijn eigen leven interpreteert en duidt en vertelt vanuit dat grote verhaal van de Geest. En zo mogen wij dat ook doen. Dan mogen wij het ook doen bij elkaar. Wij mogen elkaar bemoedigen door elkaars verhalen te hervertellen. Vanuit dat grote verhaal van de Bijbel, door beelden aan te reiken. Die hoop geven in het leven van die ander. En weet je, misschien is Pinksteren wel een heel goed voorbeeld. Weet je, ik was afgelopen week was X-Point. En we hebben met X-Point over Pinksteren gehad. En een van de dingen die ik op X-Point vroeg was, hoe groot feest is Pinksteren op de schaal van 1 tot 10? Daar ontstond een heel grappig gesprek, want ze keken me al een beetje aan. Feest? Hoezo is Pinksteren een feest? Dan zei iemand op een gegeven moment, het Pinksteren dat is het op een gegeven moment gewoon. Dat vier je niet. Het is op een gegeven moment gewoon Pinksteren. En als je daarover doorvraagt, dan zeggen mensen of ja, weet je gaat ook niet lekker eten met Pinksteren. Weet je, je hebt een paasdiner en een kerstdiner. Zo, dat heb je met Pinksteren, heb je dat niet? En eigenlijk klopt het ook wel. Weet je, je hebt de kerstman en de paashaas. Maar we hebben niet een Pinksterpanda of zo. Weet je, er is ook wat. En ik heb daar met deze week over nalopen denken. En dat klopt. Als je gaat opzoeken Pinkstertaart, dan komt er gewoon niks boven. En wat eet je nou traditioneel met Pinksteren? Barbecue, als het mooi weer is. Maar tegelijkertijd, we doen het dus ook gewoon zelf. Weet je, als het Pinkster is, dan lukt het dus heel moeizaam om de kerk versierd te krijgen. Met kerst versieren we de kerk geweldig en de kring die dat doen, met Pasen ook. Geweldige dingen. Pinksteren lukt niet. En dat doen we dus gewoon zelf. En toen dacht ik ook, van ja, weet je, als je het verhaal niet vertelt, en als je het verhaal niet viert, dan heeft dat verhaal natuurlijk ook geen impact op je leven. Dus we hebben maar gauw een taart gebakken voor het weekend. en iets lekkers bedacht voor het eten vanavond. Maar het is wel een mooi verhaal. Mooi voorbeeld. Verhalen moeten verteld worden om impact te hebben. Een waarheid, een weetje, heeft geen impact op het verhaal van jouw leven. Maar als wij elkaar verhalen gaan vertellen, dan gebeurt er iets. Die verhalen hebben impact op ons eigen verhaal. Weet je? En Petrus roept in Handelingen 3 op tot geloof en bekering. Wat Petrus eigenlijk zegt tegen de mensen die voor hem staan, ook tegen jullie. Hij zet jullie in de positie van die bedelaar. Dat is waar je bent. Verlamd, machteloos. En het enige wat je kunt is je handen opheffen en zeggen, heb medelijden met mij. Heb medelijden met mij. En als jij jezelf in die positie weet te krijgen, als jij je zo klein kan maken en je handen opheffen, dan zet je je leven open om de geest binnen te laten komen. Bij Pinksteren gaat de beweging van boven naar beneden. De duif, de vuur, de wind, de talen, alles. Er is een kracht die van boven op de mensen neerdaalt. Het komt niet uit onszelf. En onze rol is om te ontvangen. Ben jij bereid om niet langer zelf het verhaal van je leven te schrijven? Zelfs niet als je ook af en toe best wel een klein stukje van God in jouw levensverhaal wil proppen of schrijven. God wil niet in jouw levensverhaal er een beetje bijgeschreven worden. God wil jouw levensverhaal schrijven als onderdeel van zijn grote verhaal. Ben jij bereid om jezelf met jouw leven zo in zijn handen te leggen en je te laten verrassen door wat de Geest met je doet? En tot die overgave kan je alleen komen als je kijkt wat er hier in Handelingen zichtbaar wordt van het hart van God. Want wat er met die bedelaar gebeurt, dat is wat God met mensen wil. God wil niet dat er een grote waarheid over Pasen ergens bestaat. Maar God wil met Pinksteren dat die waarheid van Pasen uitgestort wordt, werkelijkheid wordt in levens van mensen. God wil dat al die individuele levens herschreven worden, vernieuwd worden door de kracht van zijn geest. Dat is wat God wil. Wat er met die bedelaar gebeurt, dat verlangt God met alles wat hij heeft voor jou. En het is de kracht van Jezus die hier zichtbaar wordt. Jezus' krachten aan het kruis zijn helemaal uitgeblust, zodat deze kracht los kan komen in jouw leven. Laat je raken door die liefde, door die overtuiging, door die kracht van God. En zelfs dan, lukt het ons nooit om die volledige overgave te hebben die God van ons vraagt. Er was er maar één die zich zo volledig kon overgeven. En die ene, Jezus zelf, werd op het beslissende moment in de steek gelaten. Zodat jij zeker weet dat je, ondanks al je onvermogen om je werkelijk helemaal over te geven, nooit alleen zult zijn. Verlangen is genoeg. Heer, heb medelijden met mij. Kom mijn ongeloof te hulp. Een paar toepassingen. Bedenk nou een beeld voor je eigen leven. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt een mooi beeld bedenken en vertellen. Je kunt ook een kijken welke smiley het best bij jou past. Je kunt een eigen smiley maken voor jezelf of een pictogram maken van je eigen leven. En probeer dan eens om daar een Bijbels beeld naast te zetten. Wat voegt dat grote verhaal van de Bijbel aan jouw leven toe? Hoe maakt dat jouw leven hoopvoller? En dat wordt nog veel gaver, die toepassing, als je met anderen doet. Als je probeert om elkaars leven te hervertellen, te herschrijven, te hertekenen met Bijbelse beelden. Met wat de Bijbel aan hoop geeft. Het is een mooie oefening om hiermee aan de slag te gaan. Tweede, als je wilt oefenen met jezelf zien als een karakter in het grote verhaal van de Bijbel. Hè, dat de Bijbel niet alleen maar een boek is waarvan je denkt, van, nou, staat ver mijn leven vandaan en hoe maak ik het relevant. Maar als je echt onderdeel wil worden van de Bijbel, bedenk dan eens welke Bijbelfiguur heb jij nou echt wat mee? Welke Bijbelfiguur past nou bij jou en kan jou een beetje in dat verhaal van die Bijbel trekken? En deel dat eens met elkaar. Hè, en dan derde toepassing, en dan kun je er misschien gelijk mee aan de slag gaan. Probeer eens bij handelingen 3 te bedenken. Welke persoon voel jij je nou het meest mee verwant? Heb jij iets met die bedelaar? Heb je iets met Petrus? Ben jij meer onderdeel van dat grote publiek wat er omheen staat? En leef je dan eens in dat verhaal vanuit die persoon? En wat doet dat dan met jou? Laatste toepassing. Jezelf openzetten voor de Heilige Geest begint met verlangen. Waar verlang je naar? Welke wending hoop je in jouw leven? Welke groei zou je willen? Wat zou je aan God vragen? En leg dat in gebed bij hem neer. Dan zet je jezelf open. Dan word je een beetje als die bedelaar. En ik denk dat je dan over een poos terug zult kijken en verrast zult zijn door wat de Geest in jouw leven doet. Zullen we samen bidden? Grote, goede en machtige God. Heer, u woont boven ons en tegelijkertijd bent u helemaal verweven met deze wereld en met ons leven. En wat is het gaaf om u aan het werk te zien. Om uw liefde te zien stromen. Om uw kracht te voelen. Om te proeven hoe u met ons bezig bent. Heer, en we bidden. Wil ons helpen om ons leven helemaal open te zetten voor uw Geest. Heer, wilt u ons leven schrijven als onderdeel van uw grote verhaal? En geef ons de rust, de betekenis, de hoop waar we naar verlangen. Heer, en wilt u ons helpen om zelf de pen weg te leggen en alle pogingen om ons eigen leven te blijven schrijven? Heer, en help ons ook om elkaars leven te zien. Om elkaar beelden aan te reiken. En elkaar steeds weer mee te nemen in dat grote verhaal. Legt u ons de woorden in de mond. En laat uw Geest spreken. In al die momenten dat we elkaar bemoedigen. En een arm om elkaar schouders slaan. Heer, en richt ons op. Zet ons op onze voeten. Waar we ook staan in het leven. Heer, en laat het Pasen worden. Diep in ons. Heer, en dat kan alleen maar als u uw Geest van boven in ons uitstort. Heer, en daar willen we om bidden. Heer, laat het niet alleen maar een dag zijn dat we over Pinksteren praten. Maar laat het Pinksteren worden. Heer, dat bidden we. En we bidden dat in een wereld die op alle mogelijke manieren ook in brand staat. Heer, waar aanslagen zijn, waar verdriet is. Heer, waar ontzettend veel geleden wordt. Een wereld die een geschiedenis heeft met zoveel donkere bladzijden. Heer, maar laat u voelen dat de put niet bodemloos is en de afgrond overbrugbaar. En Heer, deze wereld heeft het nodig dat het verhaal herschreven wordt. En dat de tranen worden afgedroogd. En dat de zon weer gaat schijnen. En Heer, schrijf die hoopvolle wending in harten van mensen. En in het verhaal van deze wereld. Daar bidden we om. Laat onze ogen open gaan voor wat u aan het doen bent. In Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar muziek. Ja, we hebben een lied uitgekozen voor vanmorgen om te zingen. En dat heet No Longer Slaves, niet langer slaaf. En ik kan me voorstellen dat de bedelaar in het verhaal waar we over gehoord hebben vanmorgen, dat hij echt zoiets had van, wauw, ja, ik ben gered, ik ben geen slaaf meer, ik ben een kind van God. En hoe mooi is dat? Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier misschien zit en dat je zoiets hebt van, ja, nou ja, ik ben ook gewoon eigenlijk heel gewoon maar een mens. En ik ben soms gewoon heel bang. En nou ja, dan hoop ik dat je dit lied kunt luisteren als een gebed. Want zo wil ik het ook zingen, als een gebed van, hè, dat er een dag komt dat je kunt zeggen, ik ben geen slaaf meer van mijn angsten, van pijn of verdriet, van dat soort dingen allemaal. Maar dat je het vertrouwen kan hebben, ik ben een kind van God. Als jullie met me mee willen zingen, zing dan het laatste refrein rustig mee. Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance for my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Child of God. Ik heb nog een paar dingen die ik jullie wil vertellen voordat we lekker naar de koffie en de thee gaan. Dat kunnen we buiten doen, want het is prachtig weer. We geven als Veenaardkerk elke week een bloemetje weg. En dat doen we deze keer aan Jennifer Matou. Ik denk dat je het zo zegt. Zij is een alleenstaande moeder met twee kinderen. En ze heeft begin april heeft zich verstapt in de tuin en haar voet gebroken op twee plekken. Dus dat is echt een hele lange geschiedenis van rolstoel en er moet nog een operatie komen en revalidatie. Dus ze heeft het pittig. En nou, om haar een hart onder de riem te steken, gaat het bloemetje van de Veenaardkerk deze keer naar haar. We gaan deze hele maand ook collecteren voor Transworld Radio. Wij kunnen hier prachtig Pinksteren vieren vanmorgen in alle vrijheid. Maar er zijn plekken in de wereld waar christenen dat helemaal niet kunnen. Waar ze niet in vrijheid naar de kerk kunnen. En wat Transworld Radio doet, zeg maar, is op al die plekken elke week een half uur een radio-uitzending verzorgen. Zodat mensen in het geheim dat kunnen luisteren. Dan kost het €120 om zo'n half uur te verzorgen per week. Dus ik zat daar net even over na te denken. Dat is toch eigenlijk wat, dat wij hier zo elke zondag kunnen komen. We doen er wel iets langer over dan een half uur. Maar we zitten hier wel gewoon elke zondag. En we hoeven er niet eens over na te denken, als je wil. Dus het lijkt me geweldig als we een heel aantal halve uren uitzendingen aan hen kunnen doneren. Op dit moment is vooral in Bosnië, begreep ik, de nood hoog. En volgens mij is ook die is de opbrengst voor wat we ophalen ook daarvoor bedoeld. Dus ik zou zeggen, we gaan zo collecteren, geef gul. En ik heb nog één ding wat ik ook nog wil vertellen. Komende donderdag 8 juni, is hier in de kerk om 8 uur een mooie avond gepland. Samen met Leef, dat is ook een kerk hier, ondertussen kerk is in Wilnis, maar de meeste mensen kennen denk ik Leef wel. We doen veel met hen samen, we hebben kerst in het dorp met hen samen gedaan. En rondom Pasen hebben we allemaal vieringen met hen samen gedaan. We doen eigenlijk tienerwerk, doen we veel met hen samen. Dus het is een gemeente waar we veel mee samenwerken. En het lijkt ons ook prachtig om samen te dromen. Van wat voor ideeën hebben wij nou voor de Ronde Venen. Dus komende donderdag om 8 uur hier in de kerk is er een gezamenlijke avond van Leef en de Veenaardkerk. En je bent van harte uitgenodigd om daar te komen en gewoon mee te denken en elkaar daar te zoeken en te vinden. Dus ik zou zeggen, van harte welkom. Zullen we eerst collecteren? En na de collecte is er lekkere koffie en thee. Thank you. dan gaan we nu met elkaar de laatste twee liederen zingen. En echte feestliederen om te vieren dat het Pinksteren is. Zo mag u komen staan. Om mee af te sluiten, een gouden ouwe, maar die hoort er toch wel echt bij op Pinksteren. Laat het feest zijn. Thank you.